Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 12 ekip ratowników próbuje dotrzeć do 5 górników uwięzionych w kopalni w Jastrzębiu-Zdroju. Zmianę w systemie orzekania o niepełnosprawności zapowiada minister rodziny. W Rosji policja podczas demonstracji zatrzymała ponad 1300 opozycjonistów. 12 ekip po 7 ratowników chce jak najszybciej dotrzeć do 5 górników uwięzionych po wstrząsie w kopalni w Jastrzębiu-Zdroju. Premier Mateusz Morawiecki powiedział na miejscu, że zaangażowanie ratowników jest ogromne. Zaangażowaliśmy wszystkie możliwe środki, najlepsze sprzęty, aparaturę poszukiwawczą po to, żeby doprowadzić do jak najszybszego odnalezienia tych 5 górników. Trwa ta akcja, ja mam ogromną nadzieję, że zakończy się dobrze. Prace trwają w 2 równolegle biegnących podziemnych chodnikach. Jest też niestety po drodze parę rumowisk, są zwały. Nie wiadomo do końca teraz jeszcze, nie możemy tego powiedzieć, jak one są trudne do sforsowania. No i oczywiście najważniejszy jest dopływ powietrza. Tam są wentylatory, to uratowało tych 2 górników. Mamy nadzieję, że będzie podobnie z pozostałymi 5. Do wstrząsu w kopalni Zofiówka doszło około 11:00. Wcześniej ewakuowało się 4 górników, 2 uratowano po kilku godzinach. Są przytomni, wyszli z szybu o własnych siłach. Zmianę w systemie orzekania o niepełnosprawności zapowiada minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Elżbieta Rafalska poinformowała, że kończą się prace nad projektem odpowiedniej ustawy. Wszystkie środowiska osób niepełnosprawnych od dawna mówiły, że jest to system tak dalece rozproszony, że wymaga ujednolicenia, głębokich zmian i my te zmiany przygotowywaliśmy. Minister podkreśla, że rząd niezwłocznie odpowiedział na oczekiwania protestujących w Sejmie od 18 kwietnia opiekunów niepełnosprawnych. Zrównał rentę socjalną z minimalną rentą ZUS, zdecydował też o zwiększeniu pomocy rzeczowej. Każda osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności będzie miała nielimitowany dostęp do rehabilitacji, bez oczekiwania w kolejce i skierowania. Takich niepełnosprawnych nie będą też obowiązywały limity w wydatkach na wyroby medyczne. Protestujący domagają się przede wszystkim 500-złotowego dodatku dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnego życia po ukończeniu 18 roku i zrównania renty socjalnej z najniższą rentą ZUS. Projekt w tej sprawie przyjął już rząd. Przed Sejmem odbyła się manifestacja poparcia dla protestujących. Organizatorzy zapowiedzieli kolejną na jutro. Podobna manifestacja odbyła się w Lublinie, mówi Katarzyna Łukasiewicz z Fundacji Oswoić Los. Oni protestują dla nas wszystkich i to jest nasz też głos. Jeśli rząd polski nie przyjmuje naszych postulatów na piśmie, więc musimy zamanifestować to w inny sposób. Te mamy nie mają wyjścia. Biorą ze sobą swoje dzieci z niepełnosprawnością, które też chcą tam uczestniczyć w tym proteście. Zresztą wielokrotnie słyszymy wypowiedzi tych osób. Z kolei Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa i Polskie Radio Obywatelskie PL CB Radio uważają, że problemy środowiska powinny być rozwiązywane systemowo, bez dyskryminowania części ludzi. Organizacje poparły rządową propozycję zniesienia limitu na zabiegi rehabilitacyjne i pielęgnacyjne i podwyższenie renty socjalnej. Prezes sieci ratunkowej Jerzy Pułkarz powiedział, że pomoc powinna docierać do wszystkich potrzebujących. Pomoc osobom niepełnosprawnym, no, w naszym zdaniem powinna być świadczona w sposób racjonalny. Nie dajemy kasę, prawda, żywą gotówkę i wydawajcie na co chcecie. Realizujmy rzeczywiste potrzeby osób niepełnosprawnych. W ten sposób tym, którzy rzeczywiście potrzebują, będziemy mogli o wiele efektywniej pomóc. Dzięki temu, że nie będziemy wydawali pieniędzy nieracjonalnie. Zdaniem organizacji zgoda na świadczenia pieniężne tylko dla części niepełnosprawnych spowoduje pozbawienie takiej pomocy pozostałej części środowiska. W Rosji policja zatrzymała ponad 1300 opozycjonistów, w Moskwie co najmniej 600. Według Amnesty International policja działała brutalnie i nieadekwatnie do sytuacji. Demonstracje odbyły się w ponad 90 miastach. To sprzeciw wobec powierzania po raz 4 najwyższej władzy Władimirowi Putinowi. On nie jest dla was carem, krzyczeli uczestnicy demonstracji. Nie wierzę, że ludzie tak od serca będą wspierać Putina. Nie wierzę, że ludzie popierają to, co złe i nie chcą zmian. Putin jest jak szef grupy przestępczej, która wprowadziła setki miliardów dolarów do rajów podatkowych. Władimir Putin zafundował nam zimną wojnę, a w polityce zagranicznej i wewnętrznej prowadzi kraj donikąd. Moskiewska policja nie pozwoliła zebranym w centrum miasta na wznoszenie haseł i wywieszanie transparentów. To był serwis Trójki. W nocy jedynie w górach trochę chmur, gdzie indziej pogodnie. Na termometrach od 2 stopni w Olsztynie do 8 w Przemyślu i Opolu. Niedziela słoneczna, trochę chmur na Dolnym Śląsku, Kujawach i Pomorzu. 17 stopni w Koszalinie, 18 w Gdańsku, 19 w Toruniu, 20 w Poznaniu i Wrocławiu, 21 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek. Żyli szczęśliwie aż do dnia, gdy królestwie zapanował straszliwy głód. Niestety to nie bajka. Julia, Ignacy i Olek urodzili się z zespołem Pradera-Williego, chorobą wiecznego głodu. Chorzy nigdy nie zaznają sytości. Niekontrolowani mogą umrzeć z przejedzenia. Szacuje się, że u 700 osób w Polsce wada genetyczna wciąż nie została zdiagnozowana. Sprawdź na www.potrafiepomoc.org.pl. Skazani na wieczny głód. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 31. płytę z serii Polish Radio Jazz Archives. Jazz Jamboree 66, część trzecia, a w niej Staff Smith Quartet, Ejetelin Quartet oraz formacja Tomasza Stańki. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patronat medialny Jazz Forum. Poleca Wojciech Kwapisz, pomysłodawca kolekcji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Głowa, serce, baza. When your love has moved away, you must face yourself and you must say, I remember better days. Don't you cry 'cause she is gone. She is only moving on, chasing mirrors through a haze. Przy mikrofonie Gaba Kulka. Zaczęliśmy dzisiejszą audycję od Grahama Nasha, znanego nie tylko ze swoich solowych nagrań, ale też oczywiście z zespołu Crosby, Stills, Nash i czasem E. Young. To było z debiutu Grahama Nasha, Songs for Beginners. Piosenka nosi tytuł Better Days i była taką, przyznaję się, trochę zmyłką, bo dzisiejsza muzyka będzie odrobinę bardziej chropawa i skomplikowana niż ten bardzo ładny popowy utwór. No bo za chwilę już pojawi się po raz pierwszy Richard Dawson. Wait! Richard Dawson i piosenka Shapeshifter. Artysta pochodzi z Newcastle. Z tego co wiem, to pierwszy raz zwrócił uwagę krytyków swoją płytą z 2014 roku Nothing Important. Natomiast ten utwór pochodzi z wydanej w zeszłym roku płyty Peasant. Usłyszałam o Richardzie Dawsonie od mojego przyjaciela, który zapytany skąd też wziął takiego niesamowitego artystę, powiedział, że Spotify mu podpowiedział, że to mu się spodoba. Więc bardzo nas męczą te wszystkie algorytmy ostatnio, ale jak widać, pomimo tego, że odczłowieczają wiele z naszego doświadczania i sieci, i ogólnie życia, potrafią czasem podszepnąć coś bardzo ciekawego. Do Richarda Dawsona wrócimy, natomiast teraz chciałabym, żebyśmy posłuchali Roberta Wyatta, bo pomimo tego, że Richard Dawson przypomina wielu osobom, na przykład kapitana Beefheart'a, to mnie być może głównie przez brzmienie głosu bardzo, ale to bardzo przypomina Roberta Wyatta. Wrócimy jeszcze do Richarda Dawsona, a teraz Was a Friend, Robert Wyatt. Robert Wyatt, fascynująca postać, współtwórca brytyjskiego rocka progresywnego, niegdyś perkusista, między innymi zespołów Soft Machine. Po poważnym wypadku został zmuszony do zmiany, że tak powiem, instrumentów, na jakich może grać. Nie był już perkusistą, no za to stał się dużo częściej już wokalistą, klawiszowcem, no i autorem takich właśnie utworów, jaki przed chwilą usłyszeliśmy. To było Was a Friend. Skoro już zaszliśmy tak daleko w rejon moich ulubionych, przyznaję, pogniecionych głosów, to może sięgniemy do jednego z najwspanialszych pogniecionych głosów historii rocka i posłuchajmy Boba Dylana. To będzie utwór z albumu Oh Mercy. Pierwszy raz miałam styczność z tym albumem wtedy, gdy przygotowywałam audycję o Danielu Lanois, który był producentem między innymi tej płyty. Ale dopiero kiedy zupełnie przypadkiem płyta ta trafiła w moje ręce na kasecie, dość już starej i sfatygowanej, miałam okazję posłuchać jej wielokrotnie podczas podróży samochodem, który jeszcze był wyposażony w sprzęt, który takie kasety odtwarza, i muszę przyznać, że stała się to, Oh Mercy stało się jedną z moich ukochanych płyt. Zaczniemy od bardzo dobrze znanego utworu Man in the Long Black Coat. Somebody said from the Bible he'd quote, there was dust on the man in the long black coat. Preacher was a talking, there's a sermon he gave. He said every man's conscience is vile and depraved. You cannot depend on it to be your guide when it's you who must keep it satisfied. It ain't easy to swallow, it sticks in the throat to give her heart to the man in a long black coat. There are no mistakes in life, some people say, and it's true sometimes. You can see it that way. But people don't live or die, people just float. She went with the man in a long black coat. There's smoke on the water, it's up in there since June. Tree trunks uprooted beneath the high crescent moon. Feel the pulse and vibration and the rumbling force. Somebody is out there beating on a dead horse. She never said nothing, there was nothing she wrote. She gone with a man in a long black coat. Bob Dylan, Man in the Long Black Coat. Jeszcze jedna piosenka z albumu Oh Mercy, rok 89. Piosenka nosi tytuł Shooting Star. A shooting star tonight, and I thought of you. You're trying to break into another world, a world I never knew. I always kind of wondered if you ever made it through. Seen a shooting star tonight, and I thought of you. Seen a shooting star tonight, and I thought of you. If I was still the same, if I ever became what you wanted me to be. Did I miss the mark, overstep the line that only you could see? Seen a shooting star tonight, and I thought of me. Listen to the engine, listen to the bell, as the last fire truck from hell goes rolling by. Ah, good people, I pray. It's the last temptation, the last account, last time you might hear the sermon on the mount. Last radio's playing. Seen a shooting star tonight, slip away. Tomorrow will be another day. Guess it's too late to say the things to you that you needed to hear me say. Seen a shooting star tonight, slip away. Bob Dylan, Shooting Star. Sam bridge tej piosenki wystarczyłby, żeby była najlepsza na świecie. No ale tak się kończy płyta Oh Mercy. Wracamy powoli do Richarda Dawsona, mojego nowego odkrycia. Może państwo już wcześniej słyszeli Richarda Dawsona, ale dla mnie jest postacią zupełnie nowiutką. Ale zanim posłuchamy kolejnego utworu jego autorstwa, włożymy go pomiędzy taką garść wolnych skojarzeń. No i oczywiście był już Robert Wyatt, ale jak państwo wiedzą, bardzo wiele rzeczy kojarzy mi się z Robertem Wyattem i wykorzystuję właściwie każdą okazję, żeby wyemitować muzykę tego artysty. Skojarzenie trochę bliższe teraz. Dziwny folk, czasem mówi się freak folk. Bardzo jest to nawias momentami ciasny i artyści, którzy się w nim znaleźli, wydostają się z niego bez trudu, ale na pewno jeśli mówimy o bardzo autorskim, surowym, nowatorskim podejściu do muzyki folkowej nie możemy pominąć Joanny Newsom. Sapokanika. The cause is Aussie Mandian, the Mapo Sapokanikan, is ended. Joanna Newsom. Już w trzeciej linijce tekstu poprawiła moją błędną wymowę nazwy geograficznej Sapokonikan. Historyczna część ziemi, na której teraz stoi częściowo Nowy Jork. No więc Joanna Newsom wprowadza nas z powrotem w orbitę Richarda Dawsona. Przypominam, muzyk z Newcastle, na którego ślad natknęłam się przy pomocy mojego przyjaciela Mirka. Jemu też dedykuję ten utwór, bo to była właśnie ta piosenka, od której się zaczęło. Piosenka nosi tytuł Auger. Posłuchajmy. Richard Dawson, piosenka Ogre z płyty Peasant. No i w momentach, kiedy Richard Dawson pojawia się z takim chórem, nie sposób nie przypomnieć sobie o innym zespole, czy też raczej kolektywie muzycznym. No i wprawdzie Newcastle jest daleko od Dallas w Teksasie, ale kolektyw The Polyphonic Spree bardzo tutaj się nasuwa jako skojarzenie. Posłuchajmy na początek utworu z ich pierwszej płyty z 2002 roku. The Polyphonic Spree i Soldier Girl. Ale oczywiście Polyphonic Spree potrafi zabrzmieć również zupełnie inaczej. To będzie piosenka Hard Talk z albumu Yes, It's True. Just do it. The Polyphonic Spree, Hard Talk, czyli tutaj troszkę bliżej Davida Bowie niż symfonicznych Beach Boys, z których bardziej słychać. Nie wiem, czy symfoniczni Beach Boys to jest dobry opis, ale generalnie The Polyphonic Spree jest zjawiskiem bardzo charakterystycznym. No niestety zbliżamy się już do końca audycji. Tak jak już się wcześniej przyznawałam, wykorzystam każdą okazję do emisji piosenek Roberta Wyatta, więc Robertem Wyattem zakończymy również ten program, który przygotowaliśmy dla Państwa z Aleksandrą Baszum, Ewą Redel. A ja nazywam się Gaba Kulka i usłyszymy się już w przyszłym tygodniu. Teraz piosenka September the 9th.